फना फना फना ये दिल हुआ फना फना फना ये दिल हुआ फना। अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा। अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान है तुझ पे